Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. I et veikryss mellom å være seg selv og være som alle andre, valget mellom det å skille seg ut og det å vise seg med alle feil og lyter en vei de færreste tar. Det å være et komplett menneske handler om komplekse bindinger mellom ulike elementer som henger sammen i et nettverk av ulike koblinger. En av disse koblingene ikke akkurat så tøft og kult og trendy eller fett nok til å vise. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Jeg kan med hånd på hjertet si at for meg det å utfordre andre med min egen sårbarhet den viktigste faktoren for om hvorvidt jeg finner vedkommende interessant nok til å bruke energi på. Og det det vi skal snakke om i dag, sårbarhet. Og da vil jeg ønske velkommen til Pål André Grinderud. Velkommen hit til oss på Radio Nova. Tusen takk. Når vi nå skal snakke om sårbarhet, så er jo ikke det noe de fleste vil snakke om. Altså det å gjøre seg sårbar gjennom å snakke om sårbarhet, hvorfor det ikke vanskelig for deg å snakke om sårbarhet? Altså, det var to valg for meg. Det var å fortsette sånn som familien min hadde gjort i mange år mens mor var alkoholiker, og det var å tie. Eller så var det å snakke sant om eget liv. Og jeg liker godt innledningen din, fordi jeg fikk jo virkelig test ut når jeg var barn, og det der når jeg sa at ting var vanskelig og vondt hjemme, og det som var faktisk sårbart for meg, så var det noen som bare lode bort eller ga meg en sjokolade eller sånne ting. Og nå er jeg altså sånn at jeg vurderer folk veldig nøye om de tåler sårheten min og barheten min, for jeg deler ofte det ordet i to. Man er både sår og man er bar. Og sårbar, da er man virkelig sårbar. Ja, hva det betyr for deg når du på en måte viser din sårbarhet? Nei, da ser, altså de som møter meg da, de ser jo hvem jeg er. De ser gråten min, de ser fortvilelsen min, de ser at jeg strever. Og de ser også sårbarheten. Når jeg ser vakre filmer eller opera eller ting jeg synes er nydelige, så ser de også da at tårene kommer fra en annen form for sårbarhet. Og det betyr mye for meg at folk godtar det, og at de som jeg skal ha tett på meg godtar det. Hvorfor er sårbarhet da blitt en svakhet? Jeg ser på nåværende regjering. Først begynte Jens Stoltenberg å nikke, og han nikket, og nikket mer og mer, og stenger seg en del ut, det jeg merkte, og andre statsråder nikker med. Altså, det er noe med at, det som sammenligner med min mor da, altså uten, altså hun sto, hun var så sårbar, men folk pakket henne likevel inn. Altså hun fikk ikke lov å vise, her er jeg heter Wanda, jeg har et alkoholproblem, vær så snill og se meg. Tenk på alle de fasadene vi går i hver dag. Vi liksom sånn, vi tør ikke å vise hvem vi egentlig er, for vi skal være sterke i dette samfunnet, så ansetter du jo ikke folk som på en måte er sårbare. Og jeg husker første gang jeg sto frem, så var det en forretningsmann, en som eide et stort forretningsimperium i Norge. Dette er jo mange, mange år siden, i 1992. Og da sa han til meg, at du våger dette, det er ingen som kommer til å ville ansette deg etterpå. Hva tror du kommer av at det er blitt sånn? Jo, det er altså rett og slett, det skal være, alle skal være så jævlig bra, det skal være sånn, kan du ikke det, henger du ikke med på det, du må for all del ikke gråte, og skal du være en arbeidsleder, så er det negativt hvis du viser tårer. Det er jo stikk motsatt, for du får jo medarbeidere som virkelig vil gjøre noe for bedriften, gjøre noe for deg når du viser at du er en av dem. Men vi skal hele tiden gå på de der høye herlene, og jeg pleier å ha et sånt uttrykk som heter, det er mye dritt i høye herler. Jeg synes vi kan hakke de herlene ned, og det tenker jeg også på den herren som bor inni oss, altså den inni oss hvor vi er så redde for å drukne, rett og slett. Altså, jeg bare tenker på at fra naturens side, og liksom sånn, det å overleve og det å være sterkest, så er det jo alltid den sterkest som vinner å overleve. Og det er jo ikke akkurat gjennom å vise sårbarhet. Nei, men da har du ikke sett ekorn da. Jeg har noen ekorn rundt huset mitt, og det har lært meg at det er veldig viktig å være sårbar. Der har det vært et trekantdrama som har foregått nå i lengre tid. Jeg aner ikke hvilke kjønn det er på noen av dem, men det er helt uvesentlig. Men de elsker hverandre alle tre. Og det ser jeg jo, men innimellom så kan jeg se på det ene ekornet som sitter liksom i nærheten av fuglebordet, de to andre sitter liksom bort ved veggen når jeg gir de nøtter da. Nå ser du lei deg ut, nå ser du sårbar ut. Men da er det faktisk en av de andre som er borte og muntrer han eller hun opp da. Og jeg tenker sånn, dyreverden er ikke så brutal. Det der, jeg tror det er liksom mer sånn, ja vi tror, altså løver tar jo antiloper og alle mulige andre dyr fordi at de liksom er sterke da. Men behøver vi alle være løver da? Kan vi ikke tenke som så at vi tilhører en ekornbasert verden da? For det jeg har sett av de, det er at de giver ikke på hverandre når den ene er lei seg, og det kan jeg skrive noe på, altså. Men kan man vinne, som er veldig viktig, kan man vinne gjennom å vise sårbarhet? Ja, man kan vinne gjennom å vise sårbarhet, og jeg tenker at en av de nydeligste menneskene jeg vet om, er Mette Marit. Hun har vist... Kronprinsessen. Ja, kronprinsesse Mette Marit. Hun har vist sårbarhet, hun har kledd seg naken, og det må ha kostet henne. Men det har gjort at hun har fått så stor respekt i folket. Men hun har jo vunnet kronprinsen og holde kongeriket. Jo, altså. Da, jo, men poenget er at det er enda verre å være sårbar. Fordi at man forventer, ikke sant? Og noen ganger så kan man jo tenke at borgerskapet på vestkanten, de besvimte vel den dagen hun skulle inn i kongehuset. Men jeg tror de har fått seg noe luktesalt og kommet seg på beina igjen. Og så poenget er, vis sårbarheten. Og hva er egentlig sårbarhet? Altså det er jo det å stå der som du er akkurat nå. Jeg har jo hatt episoder hvor jeg har grått fordi jeg synes noe har vært vakkert. Jeg har hatt episoder hvor jeg har stått på Rema 1000, og det var noe gjær som lå fremme til jul, og den lukta som da slo imot meg gjorde at jeg begynte å gråte, ikke sant? Og da husker jeg at hun som jobbet på Rema, en av de som jobber der, hun kjente meg jo da, hun sa, Paul, skal vi ringe til sykebilen? Er du dårlig? Og så viser man sårbarhet, så liksom kombineres det noen ganger med at man er syk. Mm. Men det er jo et friskt tegn. Det er et sunt tegn. Tenk på alle de udetonerte bombene, alt det på å si, sånn i gåsøyene av fedre og alt som stresser i trafikken og er sint og egentlig er så lei seg inni seg, kanskje lei mange ting. Og så våger de ikke å vise det fordi at det er et svakhetstegn da. Men det er jo ikke det. Men hva må til da for å tørre å vise denne sårbarheten i seg? Da får jeg si om å sette seg på revva rett ned på gulvet. Kjenne gulvet og lage seg en engelskmenn er jo veldig flinke til å snakke om en nice cup of tea, og det synes jeg er veldig bra. Stor kopp kaffe, stor kopp te. Lukke øynene, legge hånda inn til hjertet. Og så tenker jeg, hvordan har jeg det? Hvordan har jeg det? Om man gjør det i vaskekjelleren, om man gjør det i en biblioteksal, om man gjør det på hybelen sin eller i leiligheten, og så bare gjøre det. Og det gjør jeg ganske ofte, for da får jeg rydda opp litt. Fordi du vet at vi kan være sinte på noen, og så går det over... Og så har de kanskje såret oss og gjort oss sårbare da. Sårbarhet er vi jo egentlig, altså vi er jo sårbare i utgangspunktet når vi blir født. Men sårbarhet blir jo ofte forsterket andres tanker om oss, eller hva vi tenker at andre tenker om oss. Men da er det viktig å rydde, for hvis jeg for eksempel hadde møtt deg om 3 uker, og så hadde du sagt et eller annet til meg nå som ikke jeg likte, altså, så vil jeg gjerne kanskje si det til deg om 3 uker, men da kan hende du er et annet sted, og jeg er fortsatt sårbar. Hvorfor skal jeg gå og være sårbar i 3 uker, eller lei meg i 3 uker? Så det gjelder litt å bli litt ferdig med det der og da, eller? Ja, altså jeg har en god venninne som er psykolog, og så sier fucking go, altså. Og det er det dreier seg om. Og gi litt faen, rett og slett. Ja, rett og slett gi faen, og drit i regler og kutymer og alt det man snakker om, og bare rett og slett si, sånn er det. For det er den sannheten du bærer med deg, uavhengig av hva du forestiller deg. Vi snakket jo litt her før sendingen, og du nevnte at det å ha balanse mellom holdninger og sårbarheten sin. Mm. Kan du bare utdype det litt? Ja, jeg ser veldig ofte, i og med at jeg skriver og sånn, så ser jeg veldig ofte ting i bilder, og jeg ser for meg en sånn vektskål hvor det er en sånn stor skål med holdninger på den ene siden, og så er det sårbarhet på den andre. Og jeg tenker at jo dårligere holdninger vi har til medmenneskene våre, jo mer sårbare blir vi på en måte, fordi at da klarer vi på en måte, da blir vi på en måte skuffet gang på gang over, ja, se på den, se på han, se på henne, i stedet for å tenke, hva er det som foregår hos meg og mine holdninger? For sårbarheten ligger mye i det, hvordan du betrakter andre, for det er hvordan du betrakter andre som på en måte skal være et speil av deg selv, da, og du ser deg selv. Så jeg har jobbet en del med noen holdninger jeg fikk fra oppveksten, som jeg ikke var så veldig begeistret for, og det har gjort meg mindre sårbar. Men den sårbarheten som er nå, den er genuin. Altså det er den som kommer fordi at det er en nødvendig ventil, da, akkurat som drømmen om natta. Men kan det ikke være litt slitsomt for altså det å møte på sårbare mennesker? Er det ikke noe man gjerne vil skygge litt unna? Altså det blir liksom, å herregud, nå, uff, ja, nå kommer det suttringen der igjen. Hvis du kunne klare å bruke et annet uttrykk, for eksempel tenke at, oi, nå er hun berørt igjen. Nå er han berørt. Jeg er så fryktelig glad i det uttrykket berørt, ja. Og vi berøres i varierende grad, og da tenker jeg at når noen rundt meg blir berørt, så blir jeg en medvandrer, ikke en motvandrer. Det er en grunn for ganske mye, og jeg husker ved en sånn mottagelse som var en gang i forbindelse med at jeg hadde jobbet mange år i den jobben jeg har gjort, så var det en ung jente som skulle si noen ord til meg, og hun gråt og bare gråt og gråt, og da så jeg utover salen at det var noen som, hun klarte nesten ikke å si det hun skulle si, for hun var berørt da. Og da så jeg noen liksom var brydd, og de kjente noe på seg selv da. Så da går jeg opp, og så legger jeg armen rundt henne, og så sier jeg det at jeg ser at du er berørt nå. Har du lyst på 2 minutter, og så kan du fortsette? Nei, sa. Men takk for at du kom opp, nå fortsetter jeg. Hvorfor var det ingen andre som gikk opp der og la armen rundt henne, som var så berørt? Det tenker jeg, det er genuin ekte sårbarhet. Men vi er så redde for å ta i det, for da må vi hilse på noe av det som bor i oss selv. Og det er klart, når hun sto der og gråt, så hilste jeg også på noe som er selv. Men da var jeg der for henne og hennes sårbarhet. Jeg vet ikke om du så under ski-VM, når Petter Northug vant 30 km med skibytte, og de bildene som da gikk på TV-dagen etterpå, når han sto og rett og slett seip, eller sipte, eller hva man, hvilket ord man velger å bruke på det i målområdet, og hørtes ut som en 4-åring som hadde fått det han ønsket seg til jul. Og man kunne også se på han i studio at han var litt brydd med at de bildene ble vist. Da, du kan si, han er jo en veldig sterk vinner. Hva det sier litt? Han er en sterk vinner, og han er en sårbar fyr. Og du kan si det at den kombinasjonen er jo egentlig genial og genuin. For det du ser da er jo at han våger å vise noe. Og han har jo hatt en sånn tendens til å være litt arrogant, sånn, liksom, sånn. Men der ser du også, der våger han å vise noe, men det som skjedde antageligvis, tror jeg, var at da hadde det gått så lenge at han klarte ikke å holde det tilbake. Altså hvis han hadde vist dette litt mer underveis, så hadde han kanskje ikke hatt så sterk reaksjon, men den reaksjonen var, hans var så nydelig, at man fikk jo rett og slett lyst til å kysse han. Ja, men skjønner du, altså, Northug, han ble liksom på en måte, jeg tenker, alle streite, homofile, heterofile, kvinner, damer, men alle ville jo lyst til å kysse og famne han. Nettopp fordi han viste noe av det som kokte over for han, tror jeg. Og når han på en måte er litt sånn brydd av det etterpå, er fordi at han skjems litt av det, for han er ikke kjent med de følelsene. De er ganske nye for han, tror jeg. Men så, ja, fantastisk. Så han ga egentlig da sårbarhet et ansikt? Ja, han viste sårbarhet, og han viste sånn, nå kan jeg ikke holde dette inne lenger, fordi at jeg blir så berørt av det, og da har du berørt, og sårbar, og så har han hele Norge som medvandrere. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Men på en skala fra 1 til 10, hvor tøff må man være for å vise sårbarheten? Hvor tøff var, altså Northug var sikkert en 10-er, men sånn jevnt over, det er jo litt spesiell situasjon. Men, ja, jo, jeg tror det, men jeg tror, ikke sant, når du ser for eksempel mennesker som ser på filmer på kino, hvis du har vært på noen filmer som virkelig er sånn, filmer som berører da, så ser du at i mørket så hører du de. Men når lyset kommer på, så ser du de ikke. Og det tenker jeg, hva er det som gjør med oss at vi gjør alt dette her i mørket? Det skal liksom gjemmes bort, og jeg tenker at man må være, jeg tenker egentlig borti fra skala, jeg skulle egentlig ønske at, men du må på en måte våge å tåle den andres avvisning hvis du er sårbar. Det er en del menn som uffer seg litt over meg, fordi at jeg kan, ja, en gang så husker jeg vi sto i en gjeng da, jeg var ute med noen kamerater også, og da ville de ha på meg en øl da, for de mente at da var jeg litt ute å kjøre, og da mente jeg bare å drikke en øl, men da var det et eldre ektepar som holdt hverandre og gikk over et gangfelt. Og midt i gangfeltet så var hun så takknemlig at hun kyssa ham på kinnet, og det, da måtte jeg jo selvfølgelig stoppe opp da. Og det berørte meg så sterkt at jeg sto der, og jeg gråt. Og de kameratene mine, de hadde ikke ensa det de. Det de hadde ensa var at det var en gammel dame som en mann som skulle over. Så poenget, jeg tror ikke du må ha noe sånn skala, men du må våge å bare være, og så tenker jeg at den tieren til Northug da, Den hadde vært like vakker om man var fordelt med noen åtter og sjuer og sekser litt utover i tid. Da. Mm. Jeg tror ikke man må være en tier, altså. Men hva hadde skjedd da hvis all denne sårbarheten kom frem i lyset? Da ville det bli vandrende grinekor og mye nei. Da hadde det kanskje blitt litt bedre klima, fuktighetsklima på jorda, tenker jeg. Fordi at de tårene ville, og det ville gjøre, altså det å gråte, det letter et menneske, det å vise sårbarhet, for da sier jeg, hvis jeg viser deg en sårbarhet, så sier jeg til deg at jeg trenger noe fra deg. Jeg trenger kanskje ikke så mye, men jeg trenger at du ser, og så trenger jeg kanskje at du holder hånda mi bare litt grann. Men må man gråte for å få den her oppmerksomheten? Nei, det må man ikke. Men, kan man vise sårbarhet da uten å gråte? Ja, det kan man. Hvordan gjør man det? Det tror jeg man gjør ved øynene. For øynene er veldig viktige. Altså, når jeg noen ganger har våknet om morgenen og vet at jeg har hatt en stygg drøm eller mareritt, og jeg ser mine øyne i speilet, så tenker jeg, er det noen andre som vil se det? Og en gang så gikk jeg på butikken ganske rett etter jeg hadde stått opp, og da var det en dame som sa, Paul, hva er det som har skjedd? Du ser uendelig lei deg ut. Og da bare la jeg hodet på skulderen til en butikkdama, og så jeg gråt ikke, jeg bare dvelte og hvilte litt. Jeg tror mer trenger det, altså, tårene bør ikke nødvendigvis komme, men de kommer vel som en slags ventil, da, vil jeg si. Men hvordan kan man bruke sårbarhet som en gunstig egenskap i kommunikasjon med andre? Jeg tror du bare må vende deg til å våge å vise de følelsene du er i akkurat der og da. For vi har en del sånn forsinkelser. Det er at jeg kan kjenne noe her jeg sitter nå, men så kommer ikke reaksjon før om 2 timer. Og de forsinkelsene er ikke så bra. Jeg tror det er mer viktig å bare kjenne, nå kjenner jeg at jeg ikke har det så greit, eller at jeg strimer ting. Kan jeg vente litt med å ta det, eller skal jeg slippe det nå? Det er noe med å tenke den tanken, en slags kognitiv tanke, fordi jeg tror noen ganger så er det er jo problematisk noen ganger, og du kan ikke sitte midt i et møte og tute og lage en scene av det, for da blir det en slags teaterscene. Men mer det å tenke i det møtet da, hvis jeg ikke klarer å holde meg nå, så må jeg bare gå ut litt. Jeg har jo hatt det sånn. Jeg har jo gått ifra direkte sendinger, jeg så 2 ganger, så det, fordi det ville ikke være gunstig for noen at jeg hadde de følelsene jeg hadde. Men jeg kom tilbake igjen. Jeg tenker også litt sånn at man må jo ha en god porsjon selvtillit og en grobunn i en selvfølelse, men er ikke det litt selvmotsigende med tanke på at sårbarhet kanskje kommer av at man ikke har selvtillit og så god selvfølelse? Jo, det kan du si, men sånn som når jeg skulle overvinne det her for første gang, så tenkte jeg, jeg har blitt stor, jeg er voksen, dette skal jeg klare, og det er ikke så farlig for meg om hva andre tenker lenger. Og det å stå og gråte på en butikk, så det er ingen som vil gjøre. Fordi de tenker at, ja, men hva tenker naboen? Det er jo faktisk sånn i dag at når man bor tett på hverandre, så må ting være på plass i vinduer, i gardiner og alt, fordi man ikke må være ulik. Jeg tror mer på den der genuine å kjenne, altså ta seg til hjertet noen ganger, ta seg til magen, og kjenne hvor er jeg nå? For hvis du våger å stoppe opp og gjøre det, så kommer det som er sant. Men det er jo en enorm risiko da. Ja, men det er jo risiko å ta trikken. Det er en risiko å kjøre bil, det er en risiko å fly. Det er en risiko med risikoen, oppdager man litt etter litt, at den var ikke så stor allikevel. Og hva vinner man da? Da vinner man prinsen eller prinsessa og hele kongeriket. Ja, for du har jo personlig erfaring. Du har jo stått veldig åpent frem med det forhold du hadde til mora di, og mitt inntrykk er jo at det har hjulpet veldig mange mennesker. Hva slags tilbakemeldinger får du? Ja, det er sånne ting som gjør meg berørt. Og sterker det også, kanskje? Til å begynne med, så gråt jeg bare hele tiden. Når jeg fikk brev, jeg bare lå over de brevene og tenkte, stakkars, hvordan kan vi gjøre at du får det bedre? Men det gikk jo ikke i lengden, for jeg ble helt utslitt. Men nå berøres jeg mer. Noen ganger så gråter jeg ganske mye, men det er sjeldenhetene nå om dagen, nettopp fordi at jeg har ventet meg til å ta det som kommer. Og når jeg får de brevene, så kjenner jeg på det. Jeg leser de flere ganger. Og mailer også, og så svarer jeg. Og de tilbakemeldingene jeg har fått da, er at det er mange som kjenner igjen følelseshistorien min. Ikke det at kanskje de har hatt en mor eller far som har drukket, men de kjenner igjen følelsen av ubehaget, følelsen av noe annet de har opplevd da. For det er vel en universell følelse? Det er en universell. Om du sier det at du hadde hatt en far som for eksempel hadde, ja, eksempelvis vært voldelig mot deg, og jeg hadde en mor som hadde drukket, og noen satt der som hadde vært utsatt for et seksuelt misbruk, så alle våre altså opplevelsen vår er stasjonær i den situasjonen vi er, men følelsen av svik, følelsen av forakt, følelsen av alt det her er den samme. Den er genuin. Men hvor mange andre sider av sårbarhet har man da? Det du nevner der er jo, og det du har opplevd er jo ganske, hva skal jeg si, ekstremt. Det finnes vel en skala her også, med tanke på at man kanskje ikke må være så voldsomt for at man skal kunne føle at det er en styrke å vise sårbarhet. Nei, jeg tror rett og slett det er... Nei, altså, jeg kjenner jo utrolig mange mennesker som har hatt en solid oppvekst, men som våger å vise sårbarhet og våger å... ja, jeg møtte en statsråd en gang som har virkelig vist sårbarhet, så jeg trodde det nesten ikke var sant. Jeg vil jo si hvem det er. Ja, Carita Bekke mellom. Ok. For jeg tenkte at det er ikke lenge før du blir kastet ut av regjeringen, jeg går, det er rett. Tror du hun blir kastet ut på grunn av sårbarhet eller på grunn av klærne? Nei, altså jeg tenker at, ikke vet jeg, men jeg vet hvertfall at Arbeiderpartiet er noe ganske rigide, altså med Martin Kolberg i spissen og styrer, og der har du ikke mye sårbarhet altså. Og det er det jeg tenker når jeg ser dette, så tenker jeg tilbake på Carita som våga, og hun skrev faktisk en bok om sin far, og da, som var alkoholiker og hadde trøbbel med det, og da tenker jeg, hun fikk ingen støtte i regjeringen, det var ingen som gikk ut og sa, flott Carita, og jeg skrek, jeg må si, pressen mot Jens Stoltenberg og sa, kan du ikke gå ut og støtte statsråden din? Rett etterpå så ble hun sparket. Og det er ganske sterkt. Jeg tenker at i det politiske systemet så er det lite rom for sårbarhet, dessverre. Påvirker det oss andre? Ja, selvfølgelig. Når du ser at kongens tale berører den norske folk, så de sitter og er både sårbare og berørt, men statsministerens tale, så sier folk, hva var det? Det var jo hoppet etter Wirkola. Altså det er jo veldig påtagelig i Norge at vi har en konge og et kongehus som bryr seg mer, for eksempel om barn og unge, enn det en statsminister gjør. Google Jens Stoltenberg, så får du se at han har ikke snakket om barn og unge på veldig lite i løpet av det siste halvåret. Google kongehuset. Kongen er jo råinteressert. Og det sier noe om altså at kongen i hans posisjon våger sårbarheten. Men jeg ønsker fra regjeringen å si, uansett hvem regjeringen som sitter, at de kan, altså jeg har det gode å se at en statsråd i en eller annen sammenheng tar seg til hjertet og blir berørt. Har du sett det noen gang? Nei. Jeg har sett hos Carita et møte vi, jeg og henne hadde, det har jeg sett. Men utover det så er det er mer sånn der pressesekretær og statssekretær, de skal ordne opp, altså du får ikke kontakten, og jeg tenker at det blir en historie av, altså hvor det blir liksom, det blir sånn hakket gråzone-greie hele veien. Jeg savner den statsråden som kunne gråte, altså at, og si at, vet du hva, jeg er fryktelig lei meg for dette som har skjedd. Det er jo mye som har skjedd, statsråder. Ting de har gjort ulovlig og masse ting, men at de kunne ta seg til hjertet og si, vet du, nå har jeg det så vondt at jeg kan ikke gjøre dette intervjuet. Og det er vel de fleste politikere har vel samme problemet? Ja, men selvfølgelig har de det, men hvorfor da? Mm. Hvorfor kan de ikke gjøre det? Jo, nei, for da er det risiko at, nei, er hun sterk nok til å sitte der? Ja. Og da sitter det en eller annen partiorganisasjon, eller Martin Kolberg, eller Gud vet hvem det er, og, eller Karl-Erik Schjøtt-Pedersen i denne regjeringen, og sier, nei, pang, ut med deg. Altså, det er sånn som jeg ser det utenfra, og jeg har snakket med mange mennesker som tenker det samme som meg. For det er faktisk ikke lov å vise i den norske regjeringen i dag at du er sårbar og lei deg for ting som skjer. Du skal være sterk, sterk og sterk. Og så kjører man rovdrift på folk, og så klapper de sammen, og så bare henter man inn nye. Det er ikke et godt eksempel å leve med. Derimot, Frelsesarmen, Kirkens Bymisjon, hvor medarbeiderne deres og lederne deres klemmer brukerne, og de gråter med dem og er til stede med dem, enda de er jo sjefer. Da hadde vi hatt en regjering som tok ting på alvor. Det er ikke noe vits i å si, nå skal vi bekjempe mobbing, og vi skal ha noen mobbegreier som Kristin Halvorsen sier om flere regjeringer. Og så, hvorfor ikke finne noe som berører dem angående mobbing da? Altså, ta inn noen som virkelig blir, som de blir berørt av og kjenner, ja, dette kjenner jeg. Men det er liksom pumpinga ut av propaganda da. Så jeg er veldig sånn kritisk til det altså. Men hvor kommer da media sin rolle inn i det her? Det er jo tross alt der vi får alt det her. Jo, men jeg tror at jeg vet ikke hvordan det foregår, men min følelse er at noen ganger så er det noen av disse pressekretærene eller statssekretærene som selger inn saker til media, og så blir det sånn, det er en slags sånn vinkling da, som går fra side til side. Men jeg skulle ønske at en statsråd kunne få sitte ut perioden selv om vedkommende gråt, to ganger i måneden, eller tre ganger i måneden. Altså, om man våget, ja, men selvfølgelig blir man berørt. Se på dronning Sonja. Hun har jeg møtt ved to tilfeller. Vært på både audiens og en annen anledning. Og hun, altså, hvis du ser på henne når hun snakker, så kan hun kanskje sånn uttatt virke som hun er kanskje litt sånn tilbakelent eller forsiktig, men ser du henne når hun er i nærheten av noe som berører henne, da hører du det på stemmen hennes. Men så er det vel det med kongehuset, den kan vel ikke bare bli kastet sånn uten videre. Nei, nettopp, nei, men nettopp, men hvorfor skal, det, hvorfor skal en statsråd eller noen, bli, eller noen i topposisjoner bli kastet fordi at de er sårbare? Du kan, selvfølgelig kan du bli for mye sårbar, men da grenser det over til en psykisk lidelse, ikke sant? Men den, jeg tror vi tåler mer av sårbarheten. Jeg tror vi ville vært lykkelig hvis vi stå, så at Magnhild Meltveit Kleppa eller hun Navarsete med disse smykkesakene som måtte gå forferdelig inn på det. De ble nesten betraktet som kjeltringer, og at de da kunne tatt seg et hjerte og sagt, vet du hva, nå trenger jeg pusterom, kan jeg få det? Og kanskje vis det, for jeg tror at de må, man skal ikke alltid gå på kammerset, som mormora mi sa og gråte. Mormora mi gråt i offentlighet, hun brydde seg ikke om det, mens andre i nabolaget, de gikk på kammerset, når de skulle gråte, som de sa da. Da går vi på eller i vårt lønnekammer, eller kammerset. Gråt der du er. Hva så? Det er jo, det er en slags sånn, vi lever jo, det, så blir det bare fasader da. Vi var litt inne på det, men du nevner det stadig vekk også, jeg må bare spørre igjen i forhold til om gråt må være en del av sårbarheten. Neida, det må ikke det, men altså, sårbarheten, det behøver ikke det, men det kan være også sånn at man da, har du noen gang sett det? Jeg tar for eksempel Helge Lund i Statoil da. Hver gang jeg ser han så tenker jeg, hei, hvor er du, hvem er du, har du noen gang sett han tatt seg til hjertet og sagt når det har vært noen katastrofer og sånn, dette synes jeg er vondt, nei han er jo profesjonell da, tror jeg nei, langt ifra, det er så uproft som det går an for at det er jo et skuespill og det er jo vi som har bestemt at ja, han må være sånn, men i dag så er det et demokrati i Norge og vi trenger jo ikke ledere som er som store, sterke sånn som man hadde før i Kina og alt det her, man trenger jo ikke de, man trenger jo de som viser og speiler det som er i oss alle. Til slutt må jeg få spørre om du da har et tips til lytterne på hvordan man kan leve med sin sårbarhet og bruke den konstruktivt som en styrke. Ja, jeg tenker at altså jeg kan si noe om det som var mitt problem tidligere var at når jeg var sårbar, så det kjente jeg ofte om morgenen jeg våkna, så når jeg gikk i speilen så tenkte jeg, nei, nå jeg kjenner jeg at jeg er lei meg. Og så bare sa jeg, du er dum, sa jeg bare i speilen. Og så bare, da forsvant jo den sårbarheten. Men skulle det skje meg nå, og som det skjer ofte da, så sier jeg bare, velkommen. Altså man må, når en følelse bobler, når magen er, magen vår skal være som en sånn grønn oase hvor man skal så ting, men når det er gjørme nedi der, det er sårbarheten som har gjort seg om til gjørme. Da må man få det ut, og så må man på en måte våge å stille seg selv i et speil, om det er et speil eller ikke, å si, jeg godtar alle sider ved meg selv, også det som gjør, som er ubehagelig for meg. For sårbarhet kan være ubehagelig. Det var så sårbar som vi klarte å bli i dag. Mm. Tusen takk for at du kom til oss, Pål André Grinderud. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Om ikke så alt for lenge er det studentnyheter. Håper du henger med oss og blir oppdatert på de viktigste nyheterne. Olav G. takker for seg, og send meg gjerne en mail til grenselost@radionova.no. Og jeg sier bare hei og hopp i det. Gee, I'm interlucky, I ain't got a nose like yours, buddy. Gee, I'm interlucky, lucky, buddy. When I go walking the roads of the world, tenderly looking for you, what do I find but you clutching your nose, mending your nostrils with glue? Gee, I'm entirely lucky, I ain't got teeth like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky, lucky, buddy. When I am lying in bed at night, seeking out crumbs with my tongue, I crunch up the bits with my bonny new teeth, ain't I glad that my teeth are so young? Gee, I'm entirely lucky, I ain't got a head like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky, lucky, buddy. When I am flat in the back of my chair, fervently scratching my head, the tips of my fingers are tweaking out hair to stuff at the head of my bed. Gee, I'm entirely lucky, I ain't got a life like yours, buddy. Gee, I'm entirely lucky.